الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أستعيذ بالله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. محترم Müslümanlar, aziz müminler, geçen hafta cuma günümüzün, kürsümüzün, dersimizin konusu okuduğum ayet-i ilahiyede geçmekte olan "Eyyüküm ahsenu amela" kelimelerinin ifade ettiği manayı sizlere zamanımızın yettiği kadar, gücümüzün yettiği kadar anlatmaya, aktarmaya çalışmıştık. Bugün yine bu konuda, bu hususta söylenmesi gereken noktalar var. Ezan-ı Muhammedi okunana kadar bu hususları da sizlerle paylaşmak suretiyle vaktimizi, zamanımızı inşallah değerlendirmiş olacağız. Allahu Teala rızasından ve rahmetinden bizleri mahrum etmesin. Kardeşler, değerli müminler, devamlı olarak zihnimizde, aklımızda tutmamız gereken ve hiç gafil olmamak lazım gelen bazı meseleler var. Gaflete yer verilmemesi gereken, akıldan çıkarılmaması, asla unutulmaması icap eden meseleler var. Akıldan çıksa, aklınızdan çıkarsanız ne olur? Sonunda zarar eden insanın kendisi olur. Yani zarardan, hasardan, ebedi azaptan korunmak için akıldan çıkarmamak lazım. Kur'an-ı Kerim o kadar güzel hatırlatıyor ki, o kadar güzel beyan ediyor ki, اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ diyor. Ne kadar açık, ne kadar net bir ilahi mesaj. İkterabe linnâsi hisâbuhum. Çok açık. Gayet açık. Herkesin anlayabileceği kadar, üzerinde tefsire gerek duyulmayacak kadar, insanların unutmaması, aklından, fikrinden, zihninden, beyninden, içinden, gönlünden asla çıkarmaması gereken hususları Kur'an-ı Mübin açık açık herkesin anlayacağı tarzda kesinlikle şüphesiz, şeksiz izah ediyor. O da nedir? Hesap kelimesi. Bakın Kur'an'da çok geçiyor. Hesap, hesap, hesap. Yaşadığımız hayatın da içinde hesap kelimesi çok geçiyor. Her yerde hesap. Af buyurun, tuvalete gidip ihtiyacınızı gördükten sonra af buyurun defi hacet dediğimiz, ağzımıza bile almadığımız o sıkıntımızı, yükümüzü, pisliğimizi boşaltıp çıktığımız sırada o tuvaletin kulübesinde veya bir köşesinde oturan adam sizden hesap istiyor mu, istemiyor mu? Elini kolunu sallaya sallaya tuvaletten çıkıp gidebiliyor musun, gidemiyor musun? Vallahi gidemiyorsun. Efendi hesap, hesap. Hesapsız ne var dünyada? Yanlışlık yapmayalım diye Kur'an-ı Kerim çok üzerinde duruyor. Yanlışlık yapmayalım. Evinizde kullandığınız elektriğin, suyun iki ayda bir yahut ayda bir hesabı önünüze geliyor mu, gelmiyor mu? Öyle keyfinize göre, zevkinize göre, ücretsiz, hesapsız, kitapsız, bildiğin gibi, bulduğun gibi kullanabiliyor musun? Hesap önüne geliyor. İkterabe linnâsi hesabuhum. Bir gün hayatınızın hesabı önünüze konacak. O halde bir insanın akıl dediğimiz akıl nimetini en fazla kullanacağı nokta burasıdır. Aklından çıkarma derler. Hayatımızın akışı, hayatımızın huzuru, barışı vallahi bu noktayı unutmamak ile ancak ifade edilebilir. Hiç kimse yanlışlık yapmasın. İster iş veren olsun, ister işçi olsun, ister amir, ister memur, hepsinin bir hesabı var. Bütün hesapların tamamı, yekûnu, umumu, seri'ül hesab olan, bütün hesapları bir anda görmeye kadir olan Allah'ın önüne gelecektir. Allah'ın önüne gelecektir. Allah'ın önüne gelmeyen hesap kalmayacak. Belki dünyada adamını bulursun, madamını bulursun, hakimini, savcısını, yargıcını bulursun, örtersin, silersin, hasır altı edersin, kimsenin haberi olmayabilir ama Allah'ın önüne o hesabın gelmesini engelleyemezsin. İşte bunun içindir ki kardeşler, geçen cumada da ifade ettim. Her kıldığımız namazların, nihayetinde, sonunda selam vermeden önce ettehiyyatü'yü okuduktan, Allahümme salli'yi, Allahümme barik okuduktan sonra devamlı okuduğumuz, okunması sünnet olan, devam eden Rabbena gfirli veli valideyye velil mü'minine, siz devam edin. Yevme yakumul hesab. Bakın her gün bu devam ediyor. Yevme yakumul hesab. Bir gün hayatımızın hesabının tamamı önümüze konduğu gün. Bütün bunlar bizi çok düşündürmesi lazım. İkterabe linnâsi hesabuhum da aynı manayı ifade ediyor. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Gaflet kelimesi de geçiyor burada. Gaflet, niçin yaşadığının farkında olmamak. Niçin yiyorsun, niçin içiyorsun, niçin bu güneş doğup batıyor, niçin hayattasın, niçin ayaktasın, niçin insansın, niçin düşünen bir varlıksın? Bunun şuurunda olmamanın haline gaflet deniyor. Gafletin zıddı şuur, zikir. Gaflet kelimesinin karşısında zikir var. Hatırda tutmak, akılda tutmak, unutmamak, asla ihmal etmemek. Bu noktayı izah ettikten sonra işte yeryüzünde yaşamış olmamızın, hayatta olmamızın, teneffüs etmemizin, taayyüş etmemizin bir tek sebebi var. Ey yüküm ahsenu amela. Geçen ders epeyce durmuştum. Bu ayetin tefsiri çok geniş. Ey yüküm Arapça hanginiz demek. Ey insanlar, sizin hanginiz ahsenu daha güzel, daha mükemmel, daha güzel, daha örnek, daha fevkalade amela, amel yönünden davranış, hareket, tavır, yaşayış. Amel kelimesi çok geniş bir kelime. Çok geniş bir kelime. Amele, bakın amele kelimesi Türkçemize girmiş amele. Bana iki tane amele lazım diyorsun. Ameliye, ameliyat. Bakın doktorlar ameliyat yapıyor. Ameliyat hep amel kelimesinden geliyor. Muamele, muameleci. Yani amel kelimesi Türkçemize çok girmiş. Yevmiye, amelene verdiğimiz ücret, günlük. Amil, amil. Bu kelimeden dilimize girmiş çok güzel kelimeler var. Manası da o kadar geniş. Tamamını zaten bir derse, iki derse sığdırmak mümkün değil. Elmalılı Hamdi yazır merhumun tefsirinde baktım. Ey yükü mahsenu amela. Ayetin bu kısmına çok güzel tefsir yapmış. Diyor ki, insanın en mühim, en üstün varlık olmasının sebebi nedir? Bunu geçen ders arz etmiştim. Yeryüzündeki bütün mahlukatın en üstünü insandır diyoruz. İnsanı üstün hale, yüce hale, en üstün varlık haline getiren hususiyet nedir? Neden insan bütün varlıkların, mahlukların en üstünde yer almıştır? Bunun bir tek sebebi var. Akıl dediğimiz bir nimet. Akıl, akıl, akıl, cevher. Akıl nimeti, akıl cevheri. Bir insanın Allah'a muhatap olmasının sebebi de akıl. Hani mesela namaz kılmak için, oruç tutmak için, sorumlu olmak için, mesul olmak için, ister kadın ister erkek olsun, evvela Allah'a muhatap, mükellef, ef'ali mükellefin dediğimiz farz, vacip, sünnet, müstehap, haram, mekruh, müfsit, mubah dediğimiz ef'ali mükellefin ile Allah'ın bir insanı mükellef tutması için, sorumlu tutması için ne diyoruz? Akil baliğ. Evvela akil, yani aklı başında olacak. Akıl dediğimiz, bakın, demek ki akıl olmasaydı Allah-u Teala insanı kendisine muhatap kabul etmeyecekti. Demek ki Allah'a muhatap olmamızın, üstün olmamızın, Allah'ın huzuruna kabul edilişimizin, emanetleri bize teslim etmesinin birinci sebebi nedir? Akıl. Akıldan daha üstün bir nimet, akıldan daha önemli bir cevher bahis konusu olmamış. İnsan dediğimiz varlığın kafasında, kafaya baktığınız zaman insanın kafası, insanın başı, gördüğünüz gibi ayaklarımızın üzerinde yükselen vücudumuzun, bünyemizin, iskeletimizin en yukarısında ne var siz söyleyin? Kafa. Kafa. O kafatasını açıyorsunuz, içinde ne var? Beyin. Yani insan vücudunun en üstüne, en yüksek noktasına beyin dediğimiz organ konmuş. Bunun manası yok mu? Bunun manası, bunun amacı, bunun izahı her bir Müslümanın düşünmesi gerekmez mi? Beyin. İnsan kafasının, insanın kafatasının içerisinde akıl olmasaydı, beyin olmasaydı, insan beyni, insan aklı olmasaydı da bir öküzün, bir mandanın, bir sığırın beyni olsaydı bugün dünyada bir tek medeniyet yoktu. Öyle mi değil mi? İnsanın kafatasının içinde, insan beyninin yerinde bir öküz beyni, öküz bildiğimiz, bir sığırın beyni olsaydı, yeryüzünde hiçbir eser, hiçbir medeniyet, hiçbir sanat, hiçbir hakikat vallahi bulamazdınız, göremezdiniz. Akıl. O halde bir insanın اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ayet-i kerimesine göre bir insanın dünyada en fazla önem vermesi, kıymet vermesi, değer vermesi, çalıştırması, işletmesi gereken organ hangisidir diye sorulsa ne cevap verirsiniz? Beyin, beyin, beyin. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, dişimiz, tırnağımız, dilimiz, damağımız, akciğerimiz, karaciğerimiz, bütün organlarımız beynimize bağlı mı değil mi? Ne dersiniz? Beynimize bağlı, akla bağlı. O halde bir insanın en fazla çalıştırması, işletmesi gereken yegane organı kafasıdır, beynidir. Beyni çalışmayan, kafası çalışmayan adam hayvandan farksızdır. İslam'ın izahı bu. Beyin. Yeryüzündeki bütün icatların, bütün aletlerin, bütün silahların, bütün makinaların, bütün motorların, demirin, çeliğin, altının, gümüşün, elementlerin, madenlerin, yeraltı servetlerinin, yerüstü nimetlerinin işletilmesi, üretilmesi, eğitilmesi, okutulması, meydana getirilmesinin tamamı insan beynine taalluk ediyor. Yeryüzünde Müslümanın beyninden daha çok çalışması gereken beyin olmaması lazım. Yeryüzünde dünyanın bütün insanlarının beyni bir derece çalışıyorsa, Müslüman olanların beyni 100.000 derece çalışması lazım. Ama hakikat böyleyken hayatta böyle değil. Maalesef. Bunun sebebi şudur. Bizim toplumumuz, bakın mesela, elimdeki bir belgeden bir satır okuyayım. "70 yaşındaki Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti 74 yaşında. Ortalama siz 70 yaşında değil. 70 yaşındaki Türkiye Japonlarla, Almanlarla, Ruslarla beraber yola çıktı. Hani teknolojik yol. Eğitim, üretim, tüketim, sanayi, makina, endüstriyalizm dediğimiz endüstri, seri imalat, fabrikasyon, teknoloji diyelim tek kelimeyle. Teknolojide Japonlarla, Almanlarla, Ruslarla Türkiye Cumhuriyeti beraber yola çıktı. Ama onlar ilimde ve teknikte süper güç olurken Türkiye hala onların 150 sene gerisinde sürünüyor mu, sürünmüyor mu? Ve onların da kafatasında beyin var, bizim de kafatasımızda beyin var. Onlar süper güç oldu da biz niçin olmadık? Sebebini söyleyeyim. Avrupa'da vesair Japonya'da, Uzak Asya'da, kalkınan ülkelerde, süper güç olan ülkelerde, teknolojiyi yakalayan ülkelerde, fen ilimlerini, teknik ilimlerini yakalayan ülkelerdeki insanlara bakın, hiçbir insan düşüncesinden dolayı mahkemelere sürüklenmemiştir. Şu anda dünyada düşünmenin düşündüğünü yazdığı için, düşündüğünü konuştuğu için mahkemeye verilen, yargılanan, sorgulanan, tutuklanan dünyada bir tek Türkiye Cumhuriyeti kaldı. Düşünce suçu. Yahu düşünmek suç olur mu be? Düşünmek insan beyninin tezahürüdür. Öküz düşünemez. Hayvan düşünemez. Düşünmek insana mahsustur. Düşünmek aklın ürünüdür, aklın mahsulüdür. İnsanın düşünmesi aklının varlığını ispat eder. Düşünmeyen insanda akıl yoktur, akıl olmayınca hayvandan kötüdür. Bakın neler var. Düşünmek, hiç düşünceye engel olunur mu, düşünceye ipotek konulur mu, düşünen insana baskı yapılır mı, ceza maddesi olur mu, düşünce suç olur mu, düşünmek suç olur mu, insan olmak, düşünceyi yasaklamak demek, insanı yasaklamak demektir. Çünkü düşünmek insanın en tabii, aklının, beyninin hasılatı, mahsulatı, neticesidir. İnsan düşünmeseydi zaten insan olmazdı. Şu anda dünyada düşünen insanların düşüncesini konuştuğundan, yazdığından dolayı mahkemeye sürüklenen tek ülke, siz söyleyin, dünyada yalnız Türkiye kaldı. Onun için bizim insanımız geniş düşünemiyor, düşündüğünü söyleyemiyor, açıklayamıyor, kalkınamıyor, yükselemiyor, süper güç olamıyor. Sebep budur. Yahu düşünmek, Allah-u Teala insan beynine o kadar muazzam kapasite, genişlik, güç vermiş ki düşüneceksin. Kur'an-ı Kerim'de 500'den fazla düşünmekle alakalı ayet var. 500. Kur'an-ı Kerim okuyanlar bilir. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تَتَفَكَّرُونَ تَزَكَّرُونَ تَتَزَكَّرُونَ تَعْقِلُونَ Akıl, fikir, akıl, fikir. Kur'an baştan sona kadar akıl, fikir ayetiyle doludur. Hani akıl, hani fikir. Demek ki özgür düşünce, düşünceye mani olmayacaksın. Düşünün ki Cenab-ı Hak insanın önünü, aklını, beynini o kadar açmış ki, engellerden temizlemiş ki, bir insan düşünmek suretiyle neticede isterse Allah'ı inkar etsin, isterse iman etsin, Allah o kişiyi serbest bırakmış. Bakın ayet okuyorum. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Düşün ey insan, düşün, düşün, düşün. İstersen Allah'ı inkar et, istersen Allah'a iman et diyen bizzat Allah'ın kendisidir. Yani Allah insana kendisini inkar etme özgürlüğü vermiş mi vermemiş mi? Soruyorum. Vallahi vermiş. فَمَنْ شَاءَ Kim isterse فَلْيَكْفُرْ Allah'ı inkar etsin. Bakın ayet okuyorum. Yani Allah Celle Celaluhu kendisini inkar etmeye de müsaade etmiş, kendisine iman etmeye de siz söyleyin, müsaade etmiş. Ama insanlar kalkmış, engel koymuş, madde koymuş, ceza maddesi, ceza kanunu, öyle değil böyle düşüneceksin. Düşünceyi suç saymış. Korkunç şeyler bunlar. Onun için Türkiye bu kafayla 200 sene yaşasa vallahi Japonya'yı yakalayamaz. Bakın yeminle söylüyorum. Kitap yazamıyorsunuz. Fikrinizi, beyninizin ürünlerini, düşüncelerinizi ortaya koyamıyorsunuz. Hemen damgalıyorlar, hemen sorguluyorlar, hemen yargılıyorlar. Geçen gün Kanal D midir nedir? Kanal D. Haber servisinden aramışlar, aramışlar beni. Nihayet yakalandım. Bir anda bulunduğum sırada da telefon geldi. Hocam efendim işte bir program var. Acaba sizi programımıza davet etsek? Hani insan hakları, inanç özgürlüğü filan diye bir konu. Stüdyomuza gelir ve konuşmaya, programa katılır mısınız? Soru bu. Dedim ki hay hay, gelirim programınıza katılırım. Ancak 3 tane şartım var dedim, şart. 3 şart. Şart olmadan mukavele, görüşme, konuşma olur mu? Nedir efendim dediler. Dedim ki stüdyoya konuşmaya gelirken Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i getirip oraya koyacağım. Başka dedi, orada inandığım gibi Kur'an'da, sünnette, kitapta olduğu gibi inandığım gibi açıkça konuşacağım. Stüdyodan ayrılırken, dışarıya çıkarken iki tane siyasi polis, sivil polis kolumdan tutarsa beni kurtarabilecek misiniz? Dedi ki kurtaramayız. Kusura bakmayın kurtaramayız. Ben niye geleyim? Enayi miyim lan dedim ben oraya geleyim. Evvela fikir hürriyetini sağlayın, düşünce özgürlüğünü sağlayın, gelip konuşalım. Niye yani kaygan bir zeminde niye cambazlık edeyim? Niye düşüncemi evireyim, çevireyim, bükeyim, dökeyim? Hemen telefonu kapattı, bir daha da aramadılar. Kanal 6'dan aradılar, aynı şartı koştum. Dedi ki yok, Rütük var, Rütük. Radyo, televizyon, üst kurulu varmış, onun denetiminden geçmeden konuşma yapmak mümkün değil. Canlı yayında konuşsanız bile dışarı çıkarken iki tane sivil polis sizi alıp götürüyor. Böyle memleket olur mu ya? İnsanın beynine kilit vurulur mu? Allah ki kainatı yaratan kudret, isteyen istediği gibi düşünsün, ister Allah'ı inkar etsin, ister iman etsin diye insanın önünü vallahi açmış. Açın şu insanların önünü ya! Ne yargılıyorsunuz, sorguluyorsunuz? Bak Allah'ın verdiği hudutsuz hale bakın. Dünyanın en kötü zulmü, baskısı akıl üzerinde, beyin üzerinde olan baskıdır. İnsanların aklına, beynine baskı yapmayacaksınız. İnsanların aklını, fikrini, beynini çalmayacaksınız. Bu en büyük hakarettir. Çünkü insanı insan yapan akıldır. İnsanı Allah'a muhatap yapan akıldır. Akıl kafadan çıktı mı, akıl beyinden çıktı mı, Allah o adamı Allah'a muhatap yapan akıldır. Akıl kafadan çıktı mı, akıl beyinden çıktı mı, Allah o adamı muhatap kabul etmiyor. Ona namazı yüklemiyor, orucu yüklemiyor, onu cennete sokmuyor. Görüyor musunuz? Diyelim ki bir adam 60 yaşına kadar aklı başındaydı. Namaz kıldı, hacca gitti, oruç tuttu, zekat verdi, sadaka verdi. 60 yaşından sonra aklını kaybetti, deli oldu. Deliyken de öldü. Bu adam vallahi cennete girmeyecek. Bütün ibadetleri silindi. İnsan olmaktan çıktı, muhatap olmaktan çıktı. İşi bitti. Akıl ne kadar mühim bir hadise. Cennete de gitmeyecek, cehenneme de gitmeyecek. Mükellef olmaktan çıktı. İnsan olmaktan çıktı. Akıl deyip geçmeyiniz. Onun için Cenab-ı Hak insan aklını koruyacak bütün tedbirleri insana teklif etmiş. Aklı bozacak, aklı uyuşturacak, aklın işletilmesini engelleyen bütün hususları Allah ortadan kaldırmış. Soruyorum size, içki dediğimiz içki, alkol niçin haram? En küçük çocuğa bile sorun söyler. İçki dinimizde, alkol dinimizde niçin haram? Uyuşturucu niçin haram? Kokain niçin haram? Eroin niçin haram? Morfin niçin haram? Çünkü insanın beynini siz söyleyin, uyuşturuyor. Uyuşturucu haram. Aklı, beyni engelliyor, uyuşturuyor, tökezletiyor. Onun çalışmasına, dengesine, işlemesine engel oluyor. İçki bunun için haram. Ya. Akıl çıktığı zaman bitiyor her şey. Beyin dediğimiz hadise. Allah-u Teala insan beyninin sağlığını, sıhhatini korumak için gerek yasaklamalarla, gerekse emirlerle insanın beyninin, insan aklının, insan beyninin sağlığını garantiye almış. Garantiye almış. Bu hususta son ilmi araştırmalardan bir hususu, geçenlerde hangi cumaydı bilmiyorum arz etmiştim ama yeri geldiği için bir kere daha arz edeyim. Tekrarında fayda var. Tekrarında fayda var. Şimdi hani çok kısa arz edeceğim, vaktimiz az. İlim adamları, hekimler, tabipler, doktorlar araştırmışlar şu zamanımızda. Ölen insanların büyük ekseriyeti, diyelim 100 kişi öldü. Araştırıyorlar, bakıyorlar ki bu 100 kişi, ölen bu 100 kişinin büyük çoğunluğu ya beyinden yahut da kalpten, beyin hastalıklarından, sinir hastalıklarından ve bir de kalp ile alakalı hastalıklardan ölüp gidiyor. En yoğun şekilde şimdi ya beyinden ya kalpten, beyin kalp, beyin kalp. Niye insanlar beyinden ölüyor ya? Ne var bu beyinde? Niye insanlar kalpten ölüyor? Ne var bu kalpte? Araştırmışlar. Bakın zamanımızda, çağımızda, ülkemizde, bölgemizde konuştuğumuz kelimelerin, çok fazla konuştuğumuz kelimeler var. Bunlardan birisi nedir? Stres. Bu kelimeyi içinizde duymayan var mı? Stres. Yunanca bir kelime, Latince bir kelime. Türkçesi gerilim demek. Gerilim. Hani böyle geriliyor insan. Yunancası stres. Bu stres elde olmuyor, ayakta olmuyor, gözde, kulakta olmuyor. Stres nerede olur siz söyleyin? Beyinde, beyinde. Stres beyinde oluyor. Ne var beyinde? İlim adamları araştırmış. Bende kitap var bu konuda. Araştırmışlar. Beyinde hücreler var. Hücre, hücre. Allah beyinde en yoğun, en muazzam, en mütekamil hücreyi beyne koymuş. Beyin olayı var. Bu beyindeki hücreler rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyor? Bilhassa bu asırda, bu devirde insanların günlük yaşantılarının hemen hemen çoğu hayatta geçiyor. Hani 24 saatlik hayatımız var bir günde. Çağdaş insan dedikleri, modern insan dedikleri insanlar 24 saatin hemen hemen 20 saatini ayakta geçiriyor. Hatta yemek yerken bile ayakta yiyor. Kafeteryalarda gidip ayakta yemek yemiyorlar mı? Kafeteryalarda fast food dedikleri hani hızlı beslenme ayakta atıştırıyor geçip gidiyor. Af buyurun küçük abdestini bile tuvaletini bile ayakta yapmıyor mu? Ayakta yaşıyor, ayakta oynuyor, ayakta çalışıyor, ayakta yiyor, ayakta efendim defi hacetini yapıyor ve ayakta devamlı kaldığı için vücudun alt katlarında devam eden kan dediğimiz kan, insan hayatı kanla devam ediyor. O kan beyne yeteri kadar kan gelmiyor. Beyin organı kafi miktarda kanı alamıyor. Ayakta kaldıkça, ayakta oldukça, ayakta bulundukça her tarafa giden kan beyne istediği kadar, yeteri kadar, kafi miktarda gitmiyor. Gitmeyince beyindeki hücreler çatışıyor, boğuşuyor, rahatsız oluyor. Arkasından stres meydana geliyor. Beyin kan deveranından fazla faydalanamıyor. İlim adamları, ki bunlardan bir tanesi de Cerrah Paşa, doçentlikten profesörlüğe yazdığı bir kitapla yükselmiş bir ilim adamımız, ki çok nadir insanlar, işte bugün cuma namazından sonra Fatih Camii'nden kalkacak bir cenaze var. Türkiye Cumhuriyeti'nde yerinin doldurulması mümkün olmayan bir ilim adamımız vefat etti. Ruh ve sinirle alakalı muazzam kürsü sahibi, kitap sahibi, benim şahsen kendisine yüzlerce hastayı gönderdiğim, yerinin dolması mümkün olmayan Profesör Doktor Ayhan Songar, Allah gani gani rahmet etsin, bugün Fatih Camisi'nden cenazesi kalkacak. Yerinin dolması mümkün değil. İlim adamları. Bunlardan birisi de bu konuyu beyin ile alakalı, stresle alakalı bir çalışması var bende, bir kitap, küçük bir kitap. Düşündük diyor, bu ilim adamları olarak düşündük. İnsanın beynine, beynin ihtiyacı olan kanı, vücudun alt katlarında dolaşan bu kanı insan beynine nasıl gönderebiliriz? Beyin dediğimiz organa bu kan nasıl rahatlıkla, yeteri kadar, ihtiyacı kadar göndermenin yolu, çaresi, tedbiri ne olabilir diye düşündük. Gördüm ki diyor, namazdan daha mükemmel bir hareket olamaz. Niye? Günde 5 vakit namaz var. 5 vakit namaz tamamen kılındığı zaman kaç rekat namaz kılmış oluyorsunuz? Bir kardeşimiz söylesin, kaç rekat? 40 rekat. Her rekat namazda kaç tane secde var? 2 tane. Her rekat namazda 2 secde var. 40 rekat namazda kaç secde olur? 80 secde. Secdede insan başını yere, diz kapaklarını yere, başını da yere koyduğu zaman vücudun alt katlarındaki kan otomatik olarak hiçbir şeye takılmadan doğrudan buraya beyne gidiyor diyor. Ve namaz kılan bir Müslümanın beyni günde 80 defa kan banyosu rahatlıkla yapabiliyor. Namaz kılan adamın erken bunaması mümkün değil. Deli olması mümkün değil. Cinnet getirmesi mümkün değil. İntihar etmesi mümkün değil. Bunaması mümkün değil. Bunak olması mümkün değil. Günde 80 defa beyni kan banyosu yapa yapa stres kalmıyor, gerilim kalmıyor. Namazın önemini ilim adamları şimdi daha bir başka anlamaya başladılar. insanın beynine bu kadar rahatlıkla otomatik olarak, pratik olarak vücuttaki kanı beyne göndermenin en mükemmel şekli namazda secde etmenin şeklidir diyor. Profesör. Amenna ve saddakna. Bundan böyle gelecek yıllarda, önümüzdeki yıllarda doktorlar ruh ve sinir hastalığına yakalanmış insanlara 5 vakit namazı reçeteye yazarlarsa şaşmayın. Reçete, reçete. Şaşmayın. Ahkemül hakimin olan Allah nasıl bunu emretmişse hekim dediğimiz doktorlar da Allah'ın dediğine uyacak, ancak sinir hastalıkları, ruh, erken bunama, şizofreni falan filan diye namazdan başka çare olmadığını gösterecekler. İnsan beyninin sağlığının çaresi bu. Hadi bulun başka bir çare. İnsan beyni. Ve tabii kalbin de yegane şifası, devası, ilacı, huzuru iman. İman. Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. İnsan kalbinin huzuru, sükuneti, sağlığı, hıfzu sıhhası, sağlığının korunması sadece ve sadece zikirden, imandan ve Kur'an'dan geçer diyor. Kalplerin devası, kalplerin huzuru. İman olmayınca aklın da, düşünmenin de insana mutlak faydası olmuyor. İşte bakın mesela, araştırmada öyle diyor adam. Yerinde kullanılmayan, imanın emrinde, Kur'an'ın emrinde, Allah'ın emrinde çalışmayan bir beyin, çalışmayan bir akıl asla insanı mutluluğa götüremez. Bütün felaketlerin davetçisidir. İmanın, İslam'ın emrinde olmayan akıl insanı saadete değil felakete götürür. İşte bakın, anarşistlerin, gangsterlerin, kumarbazların, ayyaşların, soyguncuların, kaçakçıların, hırsızların, gaspçıların hemen bütünü soruyorum size. Bu saydığım insanlar akıllı mı değil mi? Hepsi akıllı, deli olur mu? En mahrem kasayı, şifresiyle kasayı açan adam akılsız olur mu, olmaz mı? Olmaz. Ama imansız adam bunlar. Akıllı ama iman yok. İman olmadan o akıl o kişiyi mutluluğa götürmüyor. Hiçbir geri zekalı, akıl özrü bulunan, zeka özrü bulunan adam soygun yaptığını gördünüz mü? Hepsi akıllı. Bütün teröristler akıllı, bütün anarşistler akıllı ama imansız, ama imansız. Demek ki akılla iman beraber çalışacak. İnsanı okuturken, aklının önemi anlatırken, o aklın istikametini imanın, İslam'ın, Kur'an'ın, Hazreti Muhammed Mustafa'nın örneğine, modeline teslim edeceksin. Yoksa altından kalkamazsınız. Altından kalkmak mümkün değil. Cenab-ı Hak insana verdiği aklın nasıl sağlıklı olacağını, nasıl randımanlı olacağını, bu insanın aklının nasıl işletileceğini hiç açıklamış olmaz mı? Allah insana hiçbir varlığa vermediği akıl nimetini versin de bu nimet nasıl çalışır, nasıl anlaşılır, nasıl işletilir, bunun yolunu, önünü açmış olmaz mı? Mümkün mü? Mümkün mü? Bakkaldan satın aldığınız bir aspirinin, aspirin ya, bir bakkaldan, bir marketten aldığınız aspirin dediğiniz bir ilacın, bir hapın bile nasıl kullanılacağını yazan bir kağıt o kutunun içinden çıkıyor da insanın aklının çalışılması, nasıl çalışacağını Allah-u Teala'nın açıklamamış olması mümkün mü? Allah'ın hikmetine sığar mı? Allah'ın adaletine sığar mı? Allah aklımızı nasıl kullanacağımızı, aklımızı nasıl işleteceğimizi açıklamasaydı adaletine ve hikmetine aykırı olurdu. Açıklamış. Evet. İşte değerli kardeşlerim, akıl ile süslenen, akıl ile beslenen, akıl ile değerlenen, akıl ile önem arz eden insanların önünü açacaksınız, iman aşılayacaksınız, İslam eğitimi yapacaksınız, ona Kur'an'ın soluğunu, İslam'ın nefesini vereceksiniz, o insanın önüne engel, takoz, kanun, madde koymayacaksınız. Düşünceyi sınırlamayacaksınız. Düşünmeyi suç saymayacaksınız. Düşünmek suç olmaktan çıkması lazım. Çok kötü bir şey. O zaman görün bizim insanımızın kalkınmasını. O zaman görün bizim insanımızın yükselmesini. Camiye gelmeden önce şu değerli sitemizde bisiklet imalatı yapan bir kardeşimin atölyesine uğradım. O daracık yerde nasıl çalışıyor, nasıl isin, pasın içinde öyle bir gayret, öyle bir çalışma sergiliyor ki hayran olmamak mümkün değil. Biraz konuştuk. Dedi ki hocam, şu Japonlara verilen imkanların, Korelilere verilen imkanların, Almanlara verilen imkanların milyonda birini bana versinler, dünyada emsali olmayan bisiklet yaparım dedi. Vallahi inanıyorum, doğrudur. Bizde engel var. Ankara engel, bürokrasi engel, demokrasi engel, engel, engel, engel. Önden engel, arkadan çengel. Nereye gideceksin? Kalkınmak hayal olur diyorum. Bürokratik engeller, yasaklamalar, sınırlamalar, düşünce özgürlüğüne konan engeller kaldırılsın. Bizim insanımız vallahi dünyada model olur. Bak yeminle söylüyorum. İşte Almanya'da, Almanya'da bir vatandaşımız, bir Türk iş adamı, Almanya'da yılın bir numaralı iş adamı seçildi mi, seçilmedi mi? Hani bizim insanımız gerizekalı mı? Almanya kaç paralık memleket ya? Vallahi yılın tek adamı, bir numara adamı seçildi. Bizim 30 sene evvel Almanya'ya gönderdiğimiz işçilerin hiçbirisi mektep, medrese görmemiş. Üniversite değil, ilkokulu bitirenler çok az. Bakın, oraya işçi diye kaba, amele, vasıfsız, hiçbir eğitim görmemiş bu insanlarımız, bu insanlarımızın %60'ı Almanya'da işçi olmaktan çıktı, iş veren haline geldi mi, gelmedi mi? Demek ki bizim insanımızda kusur yok, sistemimiz kusurlu. Düzen bozuk, sistem bozuk. Bizim insanımız geri zekalı değil, sistemimiz geri. Niye bu memleketin çocukları Almanya'da yılın iş adamı seçiliyor da burada niye başarılı olamıyor? Çünkü kanun kanun değil, sistem sistem değil. Bunu her yerde ispata hazırız. Türkiye'nin yeniden yapılanması lazım. Yeniden şekillenmesi lazım. İnsan aklına, insanın iradesine prangaların vurulmaması lazım. Değişmesi lazım Türkiye'nin. Perestroika dedikleri yeniden yapılanması lazım. Sistemin baştan sona değişmesi lazım. Şu parlamentonun haline bakın. Şu milletvekillerinin haline bakın. Vallahi geçen söyledim, utanıyorum. Milletvekili olmaktan haya ediyor, utanç duyuyorum. Alınan, satılan, bir oradan oraya, bir oradan oraya koşan, düşen, alınan, satılan, ama ağzımdan çıkarmak istemediğim kelimelerle utanç duyuyoruz ya. Çocuklarımıza verecek cevap bulamıyoruz. Sen gidiyorsun 20 bin vatandaşın oyunu alıyorsun, reyini alıyorsun. Ondan sonra kalkıp bir başka tarafa, sen o 20 bin vatandaşa sordun mu, ben partimi değiştireceğim, ey emanetin sahipleri bana müsaade ediyorsun diyorsun mu? Bu emanete hıyanet değil midir? 20 bin vatandaşa teker teker soracaksın, ondan sonra yolunu değiştireceksin. Emanet ne demek? İnsan ne demek? Vatandaş ne demek? Ben şahsen utanıyorum. Allah-u Teala insanımıza, insanlarımızın aklını, idrakini, düşüncesini, beynini Kur'an'a göre çalıştırmanın lütfuna, imkanına Rabbim bizi mazhar eylesin. Tek çare budur. Başka türlü insanların aklına, iradesine, fikrine, beynine, idrakine hiçbir ambargo, hiçbir baskı uygulanması dinimizce, İslamca asla makbul görülmemiş ve reddedilmiştir. İnsan düşünecek. Düşünceye sınır, düşünceye hudut koymak mümkün değil. Ha, küfretmek ayrı bir olay, saldırmak ayrı bir olay. Onun düşünmekle bir alakası yok. Hani düşüncesini söylerken bir adama saldırıyorsa, bu adam insan değil, hayvan olmuştur. Saldırmak insani bir sıfat değildir. Hayvani bir sıfattır. Küfür etmeyeceksin, saldırmayacaksın, hakaret et. Zaten onlar zaten Kur'an'da yok. Geçen açıkladım. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka bir takım heykellere, putlara, şekillere, Hindistan'da olduğu gibi ineklere, Japonya'da olduğu gibi güneşe tapanların taptığı şeylere küfretmeyin, sövmeyin diye Kur'an'da ayet var. Yani küfretmeyi, sövmeyi, hakaret etmeyi putlara, şekillere, Müslüman olmayanların tapındıkları tapınaklara, taptıkları şeylere zaten küfretmek vallahi yasak. Dinimizce yasak. O düşünmekle bir alakası yok. Saldırı o. Hayvanlar düşünmez saldırır. İnsan düşünür saldırmaz. Saldırı insani bir hareket değildir. Hayvani, vahşi bir harekettir. İslam'da saldırmak yok. Hak var, hukuk var, fikir var, düşünce var, ikna etmek, irşad etmek, anlatmak var. Neyi saldırıyorsun? Bütün bunları gösteriyor ki insani değerlerimizin başında akıl nimetinin ve bir de iman dediğimiz hadisenin varlığı başta yer alıyor. Bu iki değere engel olunmayacak, aklın önüne takoz koymayacaksınız ve bir de imanın önüne engel koy. Efendim benim gibi inanacaksın, benim gibi düşüneceksin, ben nasıl düşünüyorsam sen de öyle. Vallahi yasak, dinde yok böyle şey. İnanç özgürlüğüyle düşünce özgürlüğü birbirini tamamlayan bir hadisedir. Bir insanın düşüncesini sınırlayamadığın gibi inancını engellemeyeceksin. İnanç özgürlüğü. Adam öyle inanıyor. Vuramasın, sövemesin, öldüremesin. İkna edersen edersin, edemez dokunamasın. Efendim kanunlarla çatışıyor. Kanunlarla çatıştığı zaman insani değerlerin başında olan inanç özgürlüğü başa alınır, o kanun değiştirilir. Özgürlük değiştirilmez, kanun değiştirilir. Bakın dünyada tatbikat öyle. Bir yazıdan iki satır okuyayım size. Mesela bakın İngiltere'de olan bir hadise. Yine bir hangi cumaydı söylemiştim ama yeri geldi bir kere daha söyleyeyim. Bakınız İngiltere'de bildiğimiz Avrupa ülkesi İngiltere'de ilginç bir hadise. Daha evvel söylemiştik ama tekrarında fayda var. Hindistan'dan gelip de İngiltere'ye yerleşmiş insanlar var. Gidip gelen arkadaşlarımız görüyor. Hindistan kökenli adamlar gelmişler, İngiltere'de vatandaşlık hakkını elde etmişler, oraya yerleşmişler, 20 senedir, 30 senedir neyse yaşıyorlar. Bunlara Hindu deniyor, Hindu. Ya Güney Hindistan'dan giden adamların bir kısmı orada, garip kıyafetleri var. Başlarından sarığı hiç eksik etmiyorlar. Bunlara da üç harflik bir isimleri var. Sih diyorlar. S-İ-H. Sih. Daha çocukken başına sarık sarmaya başlıyor. Ölünceye kadar o sarığı başından çıkartmıyor. Sih diyorlar buna. Hindistanlı. Bir de çocukluktan çıkarken çenesinde meydana gelen sakalı uzatıyor, ölünceye kadar sakalı kesmiyor. Başında sarık, çenede sakal. Hindistan'dan gelmiş, İngiltere'ye yerleşmiş Sih dediğimiz adamlar. Bakın ne oluyor. İngiltere'de bu Sihlerin sarıkları ve sakalları hiçbir konuda sorun olmamış. Yani İngiltere'de hiçbir kanunla, kanun adamlarıyla çatışmamış. Müsamaha etmişler, müsaade etmişler. Tamam öyle inanıyor, başından sarığı çıkartmasın demişler. Dokunmamışlar. Ama bir noktada, bakın, bir noktada ancak bu sihirlerin sarığı motosiklette, motosiklet dediğimiz o vasıtaya bindikleri zaman trafik yasalarına göre kafasına kask kullanma mecburiyetiyle çatışmış. Kask diye bir şey var biliyorsunuz. Motosiklete binince o çelik tası kafanıza koyuyorsunuz ki hani bir şey olduğu zaman kafanız zarar görmesin. Kask. Adeta bir sigorta gibi. Hani nasıl arabalarında kaskosu var ya, kasko. Kask kelimesi oradan geliyor galiba. Bu sihlerin kafasına koydukları sarıkla İngiliz trafik kanunları çatışmış. Polis demiş ki ey sih, motosiklete bineceğin zaman sarığı çıkartacaksın, kaskı koyacaksın demiş. Trafik kanunu var. İngiliz polisi, mümkün değil. Kanunlarımızda motosiklete binerken sarık çıkacak, kask konacak demiş. Bu Hindu adam, sih bu, Hindistanlı, olmaz demiş. Benim inancıma göre bunu çıkarttın mı dinden çıkarım. Sarığı çıkarttı mı dinden çıkmak zannediyor. Öyle inanmış, ne yapalım? Öyle inanmış. Hadise İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne intikal etmiş. Yüksek Mahkeme kararını şimdi size okuyorum. Uzatmayacağım. Aynen şöyle. İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin kararı şöyledir diyor. İnanç yasaları, bakın inanç, inanmaya dayanan, imana, itikada dayanan inanç yasaları trafik yasalarından üstündür. Trafik yasası değişir, inanç yasası değişmez. İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin kararı bu. Devletin buradaki amacı, yani kask kullanma zorunluluğundaki amacı kişinin kafasının hayatını güvenceye sokmaktır. Ama inanç dediğimiz hadise ise kişinin hayatına mana veren, anlam veren vicdani bir hadisedir. Ve bundan dolayı sihlerin bu motosiklete binerken sarık çıkartma ve kask kullanma mecburiyeti kaldırılmıştır. İnandığı gibi yaşamasına karar verilmiştir. Bakın vallahi böyle. İnsan hakları, inanç hakları, düşünce özgürlüğü bir insanın varlığının, hikmetinin sebebidir. Düşünmeyecekse niye insan olmuştur? İnanmayacaksa niye insan olmuştur? Hayvan düşünemez, hayvan inanamaz. Hayvanla insanın yegane farkı düşünmek ve iman etmektir. Allah insandan düşünmeyi istiyor. Allah insandan inanmayı istiyor. Hayvanlardan böyle bir şey istemiyor. O halde insanı insan yapan değerlere ülke çapında, milletçe, devletçe, hükümetçe, bütün sistemce sahip çıkmadıkça bu ülkenin kalkınacağına benim inancım yoktur. Allah en kısa zamanda milletimize, memleketimize bu anlayışı, bu idraki, İslami tecelliyi ikram eylesin inşallah. Haftaya bu konunun bir başka tarafı daha var. İlgiyle takip edeceğiniz bir cihet daha var. Onları arz etmek üzere ezan-ı Muhammedi okundu, uzatmamak kaydıyla kesiyorum. Bu münasebetle değerli kardeşlerim, namaza kalkmadan önce bugün Fatih Camii'sinden kalkacak olan büyük hekim, ruh ve sinir hekimi ve Müslümanlara çok hizmeti dokunmuş, merhum Allah'ın rahmetine kavuşmuş olduğuna inandığımız Ayhan Songar Beyefendi'nin ruhu için, bir de Şaban hocamı tanıyorsunuz, biliyorsunuz, onun kayınbabası vefat etmiş bulunuyor, şimdi o da cenazede, Kayseri'de bulunuyor, onun ruhu için, bir de geçen cuma burada görüştüğümüz, konuştuğum, hatta şakalaştığımız çok değerli bir kardeşim, cumadan gittikten sonra Paşabahçe'de küçük bir tut ağacına çıkarak her nasılsa o ağaçtan düşmek suretiyle anında ruhunu teslim eden çok değerli bir kardeşimizin ruhu için ve daha bir cümle sizin, bizim bilemediğimiz ehli imanın ruhları için, hepsi için 3 tane kul huvallah, yani İhlas suresi okuyalım, bir de Fatiha suresi okuyalım. Lillahi Teala'l-Fatiha.